wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Najbliższe koncerty m.in. w Olsztynie, Suwałkach i Toruniu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdiejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Wojskowi śledczy publikują stenogramy rozmów z wieżą lotniska w Smoleńsku. PiS wciąż ma wątpliwości. Jastrzębska Spółka Węglowa to kolejna górnicza firma w tarapatach. Związkowcy już szykują protesty. I jeszcze dziś w Berlinie negocjacje w sprawie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, ale kanclerz Merkel rozwiewa nadzieję na przełom. Polski samolot, który rozbił się w 2010 roku w Smoleńsku, nie miał zgody na zejście do poziomu 50 metrów. Wynika z zapisów rozmów wieży z pilotami. Stenogramy z 10 kwietnia 2010 roku opublikowała Wojskowa Prokuratura. Dane dotyczą dialogów z załogami trzech samolotów, które tego dnia podchodziły tam do lądowania, dwóch polskich i rosyjskiego. Adam Kwiatkowski z PiS-u przekonywał jednak w Trójce, że nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego materiały są publikowane tak późno i dlaczego to nie jest tak naprawdę zapis, tylko to jest pewna kompilacja zapisów, z którymi mieliśmy dzisiaj do czynienia. Marcin Święcicki z PO mówił natomiast u nas, że w zasadzie stenogramy nie zmieniają naszej wiedzy o okolicznościach katastrofy. Ogólna sytuacja, że była mgła coraz gorsza, że piloci mimo to lądowali, że lotnisko było źle przygotowane, to te dokumenty w pełni potwierdzają w odniesieniu właśnie do tego jaka, który lądował na godzinę przed planowanym lądowaniem samolotu prezydenckiego. Prawie 5 lat temu w Smoleńsku rozbił się samolot m.in. z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Na pokładzie zginęło 96 osób. Wcześniej wylądowała maszyna, którą lecieli dziennikarze. Obie delegacje podróżowały na uroczystości do Katynia. Jastrzębska Spółka Węglowa to kolejna po kompanii węglowej górnicza firma z dużymi problemami. Jej zarząd proponuje program oszczędnościowy, uzależnia wypłat nagrody rocznej od wyniku finansowego firmy, obniżenie deputatu węglowego i tegoroczne wynagrodzenia na poziomie ubiegłorocznych. To dałoby spółce 500 milionów złotych oszczędności rocznie. Ale związki zawodowe propozycje zaciskania pasa odrzucają, co więcej nie chcą rozmawiać z zarządem. Jak twierdzi Sławomir Kozłowski, obecnie zarząd nie jest dla związkowców żadnym partnerem do negocjacji. Jest niewiarygodnym partnerem do rozmów. To jest problem ze strony zarządu. Nie mamy żadnej gwarancji, że zawarte porozumienie, które będzie za 3 miesiące, będzie nieaktualne. Chcemy rozmawiać niezwłocznie ze stroną większościowego właściciela Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezes JSW Jarosław Zagórowski spodziewał się takiej reakcji związkowców. Dlatego też zarząd przygotowuje już plan awaryjny, który zostanie wdrożony, jeśli związki zawodowe nie zasiądą do stołu rozmów i nie pójdą na ustępstwa. Jeśli nie możemy zrobić tego w dzisiejszej strukturze organizacyjnej, to skorzystamy z tej ścieżki, zmiany struktury organizacyjnej. To, co się dzieje w kompanii węglowej, tam jest tworzona spółka córka, ale poza strukturami. My nie myślimy o takim rozwiązaniu, tylko raczej w strukturach JSW. Jutro zbierze się sztab protestacyjno-strajkowy, który podejmie decyzję odnośnie dalszych działań. Z Jastrzębia Zdroju, Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Na Ukrainie coraz więcej rosyjskich żołnierzy. Prezydent Petro Poroszenko oświadczył w Davos, że 2000 wojskowych federacji wraz z ciężkim sprzętem przekroczyło ostatnio granicę. Nasz wywiad i niezależne źródła potwierdziły, że na naszym terytorium jest już ponad 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a także ponad 500 czołgów, jednostek ciężkiej artylerii i transporterów opancerzonych. Jeśli to nie jest agresja, to co jest agresją? Informacje o zwiększeniu przez Rosję sił na Ukrainie potwierdza NATO i ponawia apel do Moskwy o wycofanie wojsk. Jeszcze przed 20 w Berlinie kolejne rozmowy na temat rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Ale kanclerz Niemiec Angela Merkel przed tym spotkaniem zastrzega, że nie należy spodziewać się przełomu. To kolejne rozmowy na temat sytuacji na wschodzie w tak zwanym formacie normandzkim, czyli z udziałem ministrów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Szefowie dyplomacji tych krajów spotkali się już w Berlinie w ubiegłym tygodniu. Trwające ponad 4 godziny rozmowy nie przyniosły jednak żadnych konkretów. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się na prośbę Kijowa i Moskwy. Niemiecki minister spraw zagranicznych powiedział, że trzeba zrobić wszystko, aby nie dopuścić do zaostrzenia konfrontacji militarnej na wschodzie Ukrainy. Władze Niemiec są bardzo zaniepokojone nasilającymi się walkami w Donbasie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To było do przewidzenia. Amerykańscy republikanie odrzucili propozycję rozwiązań gospodarczych i społecznych zawartych w orędziu o stanie państwa Baracka Obamy. Republikanie oświadczyli, że propozycje Obamy bezpłatnych studiów przez pierwsze 2 lata dofinansowania przedszkoli czy podniesienia płacy minimalnej są zbyt kosztowne dla budżetu. Stanowczo sprzeciwili się także idei sfinansowania wydatków na te cele z podwyżki podatków dla najbogatszych. Usuńmy dziury w systemie podatkowym i obniżmy stawki, ale nie zwiększajmy rządowych wydatków, mówiła senator Joni Ernst. Republikanie przekonują, że obecne sukcesy gospodarcze kraju nie są zasługą prezydenta, a jego działania tylko spowolniły proces wychodzenia z kryzysu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport Trójce, Krzysztof Łoniewski. W Australian Open dziś bez niespodzianek, choć Maria Szarapowa i Rafa Nadal mieli spore kłopoty z awansem do trzeciej rundy. Rosjanka musiała rozegrać 3 sety z rodaczką Aleksandrą Panową, Hiszpan 5 z amerykańskim kwalifikantem Timem Smyczkiem. Dużo łatwiej poszło z awansem Rogerowi Federerowi, Andiemu Murrayowi, Tomaszowi Berdychowi czy Simonie Halep. Agnieszka Radwańska swój mecz drugiej rundy przeciwko Szwedce Johanni Larsson rozpocznie około 1:00 w nocy. Jerzy Janowicz wyjdzie na kort nie wcześniej niż o 7:30 i spotka się z Francuzem Gaelem Monfilsem. Krzysztof Lijewski to kluczowy gracz naszej kadry piłkarzy ręcznych. Niestety w jutrzejszym meczu na Mistrzostwach Świata przeciwko Arabii Saudyjskiej nie pomoże kolegom. Wszystko przez uraz, jakiego nabawił się wczoraj w spotkaniu z Rosją. Co to za kontuzja, tłumaczy lekarz reprezentacji Polski dr Rafał Markowski. Krzysiek po raz drugi podczas tego turnieju dosyć niefortunnie spadł na parkiet po oddanym rzucie. W ten sposób ucierpiało jego prawe kolano. Nie jest to sytuacja jakaś dramatyczna. Wygląda, że jest to lekkie skręcenie tego kolana. Natomiast martwi mnie sytuacja, że wydarzyło się to już po raz drugi podczas tego turnieju w ciągu kilku dni. Dlatego zastanawiamy się nad tym, żeby w jakiś sposób jego kolano zabezpieczyć przed kolejnymi meczami. Mecz z Arabią jutro o godzinie 17:00. W piłkarskim Pucharze Narodów Afryki przed chwilą zakończyło się spotkanie Gwinei Równikowej z Burkina Faso. Spotkanie szybkie, ciekawe, acz bezbramkowe. Od 19:00 po boisku hasają piłkarze Gabonu i Konga. Gdyby ktoś chciał zerknąć, proszę włączyć Eurosport. Przed 2 godzinami mówiliśmy, że Sebastian Mila, jeżeli nie dziś, to jutro powinien podpisać kontrakt z Lechią Gdańsk. Inny kadrowicz, Waldemar Sobota, już związał się z niemieckim drugoligowcem FC Sankt Pauli. Sobota przeniesie się do Hamburga z Brugi na zasadzie wypożyczenia. Na zakończenie o czkawce, jaką odbija się Krakowowi pomysł z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Za wycofanie się z kandydowania Ministerstwo Sportu obciążyło miasto kosztami przygotowania aplikacji o organizację igrzysk. Gmina oddała właśnie ponad 4 miliony złotych. Jednocześnie natychmiast złożyła skargę do sądu. Uważa bowiem, że żądania resortu są niezgodne z prawem. W nocy znowu mgły te ograniczą widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie nawet do 100 metrów. Temperatura spadnie do -3 stopni na Pomorzu Zachodnim, tam najzimniej, a najcieplej na Podkarpaciu, +2. Jutro znowu mgły w ciągu dnia, widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie nawet do 100 metrów. Jutro dużo chmur, na południu słaby deszcz, a poza tym najpierw śnieg, potem śnieg z deszczem, przechodzący w deszcz. Temperatura powyżej zera, od +1 stopnia na północy do +4 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Robert Kantarajt. Dziękujemy Państwu. I Damian Kwiek oczywiście, który dziś prowadził puls, a poza tym dowodzi naszymi wojskami na szachownicy. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Nie wiadomo, co trudniejsze. To znaczy? Prowadzić puls czy dowodzić wojskami na szachownicy? No to wiadomo, powiedział. Szachy są trudniejsze i to zdecydowanie. No i jeszcze popołudniowy ruch. Wieża na G2. To jest dzisiejszy ruch popołudnia. Jakieś komentarze? Doskonałe posunięcie. Perfekcyjne. Ekstra. Fenomenalne. Rewelacja. Czat. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie.

No i jak? Slater Kinney, tak nazywa się ten zespół, nagranie zatytułowane Jumper, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Zapytałam, no i jak, ponieważ chciałabym jak najwięcej osób zachęcić do tego, abyśmy wspólnie stworzyli tą sytuację uwielbienia dla zespołu Slater Kinney, które opanowało wszystkie części mojego ciała. To jest wariactwo totalne. Utwór, którego posłuchaliśmy, pochodzi z albumu The Woods i ta płyta ukazała się w 2005 roku. W 2005 roku dziewczyny miały 10 lat przerwy do wydania następnego albumu i ta nowa płyta, z której już kilka razy grałam, No Cities to Love, ukazała się podpisana rok 2015. Ta sama wytwórnia Sub Pop przeczekała długaśną przerwę w historii zespołu i warto było czekać, to chcę wykrzyczeć po pierwsze, po drugie, że być może nadchodzi jakieś takie niesamowite odnowienie na scenie gitarowej, chociaż akurat w tym przypadku nie zawdzięczamy tego nowym muzykom, tylko takim, którzy odpoczęli trochę i wrócili do pracy. Slater Kinney już teraz pojawi się w tytułowym nagraniu z najnowszej płyty, tej wydanej w roku 2015. Pojawią się, bo to dziewczęta, ale plan na dzisiaj obejmuje prapremierę galaktyczną utworu nowego polskiego zespołu. Zespół nazywa się Rysy. Utwór nosi tytuł Ego i już za 3 minuty i 40 sekund posłuchamy właśnie tego nagrania. Posłuchamy także nowej piosenki od duetu Oxford Drama, bo wczoraj ukazała się epka tego wrocławskiego duetu. Po 20 będziemy mieć gościa w związku z festiwalem o najdłuższej nazwie istniejącej na świecie, więc nie będę teraz próbowała tej nazwy w całości wypowiedzieć. W każdym razie przed rokiem spotkaliśmy się z tym festiwalem po raz pierwszy, także na antenie Trójki i w tym roku mamy zamiar tę współpracę przy okazji drugiej edycji festiwalu Warsaw Weekender. To moja prywatna, skrócona nazwa, powtórzyć. A zatem teraz zespół, który nazywa się Slater Kinney, a już za chwilę Rysy. Ten zespół nazywa się Slater Kinney, a to tytułowe nagranie z najnowszej płyty dziewczyn No Cities to Love. Za nami. Polskie Radio PL / Trójka, na tej stronie nas widać i warto się w stronę wczytywać, bo tytuły i wykonawcy na bieżąco, a po zakończeniu audycji będzie można także utworów posłuchać. Taka nowoczesność. A propos nowoczesności, to proszę bardzo, zespół przedstawi się sam. Raz jeszcze skorzystam z tego nagrania, które sami zrobili i podesłali, ponieważ uważam, że jest naprawdę świetne. Cześć, jestem Wojtek Urbański. Ja jestem Łukasz Stachurko. Jesteśmy Rysy. Rysy to nowy projekt muzyczny z gościnnym udziałem Justyny Święc z The Dumplings. 25 stycznia zagramy dla Was premierowy koncert w basenie w Warszawie. A w połowie marca ukaże się nasza epka nakładem You Know Me Records. Rysy? Rysy. Rysy! I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you. Mamy zaproszenia na koncert zarówno Rebeki, jak i poprzedzający występ, podczas którego Rysy pojawią się po raz pierwszy publicznie. 7 3 2 2, Bartek czeka z zaproszeniami, proszę dzwonić, ale jednocześnie proszę nadstawiać uszu, ponieważ teraz na naszej antenie premiera galaktyczna. Utwór nosi tytuł Ego, a odpowiadają za ten utwór Rysy. I lie and think, I sit and eat. I stand and look at a wall, I walk and nothing more. I bath and wash the body, I speak and I don't listen. Rysy. Autorski projekt Wojtka Urbańskiego i Łukasza Stachurko. Gościnnie Justyna Święc, znana nam doskonale. Oczywiście to do niej należał ten głos i zresztą to do niej też należeć będzie głos w utworze, który pojawi się już za chwilę. Przypomnę tylko, że koncert 25 stycznia, Rysy i Rebeka w basenie w Warszawie. Dla Rebeki to zakończenie trasy koncertowej, a dla formacji Rysy, właśnie cały czas tak się miotam, bo nie rozmawiałam z nimi i nie wiem, czy to są Rysy na cześć tego ich zamiłowania potencjalnego do wspinania się, czy to są Rysy jako szramy, jak odmieniać tę nazwę. Poprosimy o sugestywne, czy też podpowiedzi, jak traktować nazwę. I niezależnie od tego, jedni kończą trasę, a inni po raz pierwszy występują, a w marcu Rysy wydają swoją debiutancką epkę. To teraz płyta, która ukazała się w roku poprzednim, ale też debiut dla duetu The Dumplings, z którego doskonale znamy Justynę Święs, a potem przeniesiemy się do świata Oxford Dramy. Nowy Las, nagranie z debiutanckiej płyty duetu The Dumplings. Czekamy na kolejne albumy. Z tego, co słyszałam na temat możliwości i zgromadzonych już przy okazji debiutu utworów, no to mam nadzieję, że to wydawnictwo lada moment się ukaże, a potem kolejne części. Zanim zdadzą maturę, będą już mieli kilka płyt na koncie i fajnie. No i dobrze, jak to mawiają w jakiejś reklamie. Ale reklamy się wbijają do głowy, to jest okropne. Betonowy Las doczekał się właśnie teledysku. Można go oczywiście oglądać w sieci. sieci. W sieci także można znaleźć debiutancką epkę duetu, który nazywa się Oxford Drama. W cyfrowej dystrybucji już jest. Nosi tytuł Fluctuations. To tak po polsku. I także po polsku zatytułowane jest nagranie, które wybrałam z tej epki. Tapes. Po prostu Tapes. Oxford Drama, nagranie zatytułowane Tapes, trzy utwory, epka dostępna w sieci, warto sprawdzić, będziemy do niej z całą pewnością wracać. Nie może być innej płyty tygodnia, chociaż jest to płyta szczególna w programie alternatywnym, ponieważ nie mogę zrobić konkursu, bo jeszcze wczoraj tylko Bjork i jej najbliżsi współpracownicy wiedzieli o wydaniu tego albumu. W związku z tym nie zdążyłam się przygotować, jeżeli chodzi o tę merkantylną część naszego spotkania z płytą tygodnia. Nie ma w tym tygodniu nagród, natomiast dla wszystkich, którzy nie zdecydowali się jeszcze na zakupienie najnowszej płyty artystki, być może będzie to szansa na to, aby do tego świata wejść i sprawdzić, stwierdzić, czy warto. Czy warto było czekać, czy warto się ekscytować tym, że płyta ukazała się 2 miesiące przed premierą, czy warto jest się wsłuchiwać w te serca bijące gdzieś na całym świecie ludzi, którzy wsłuchują się w tym samym momencie w komputerach w to, co wyszło z pod rąk wielu artystów, no ale oczywiście Bjork jest tutaj początkiem i końcem wszystkich tych pomysłów. Otwieramy zatem naszą płytę tygodnia, co do której nie będzie konkursu, ale za to będzie nam, myślę, sprawiała dużo przyjemności, zwłaszcza, że to płyta utkana z wielu detali. Utwory nie mają tak zwanej radiowej długości, właściwie jest tylko 1,345, a poza tym bardzo, bardzo fajne 6, 7, a nawet 10-minutowe utwory. Zaczniemy od tego najkrótszego i co oznacza także, że zaczniemy słuchanie najnowszej płyty Bjork od końca. Nagranie zatytułowane Quicksand z najnowszego albumu Björk. Wolnikura? Ona pewnie by to powiedziała z takim dziwnym R. Być może należałoby tutaj tę nazwę jakoś inaczej wypowiadać. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak Wolnikurę poprawnie wypowiadać, to proszę o sygnał na miarę wszystkie w internecie. W każdym razie dla porządku, wyjaśniając tym, którzy nie wiedzą, dlaczego ta płyta ukazała się wcześniej, album zapowiadany od dawna na marzec 2015 roku, uznany już oczywiście w tych rankingach, które muszą wyprzedzać rzeczywistość za najbardziej oczekiwaną premierę tego roku, który trwa, został wydany 2 miesiące wcześniej z powodu tego, że wyciekł do sieci i można było w różny sposób zareagować. Po prostu przyspieszono premierę, płyta była gotowa. Wcześniej w marcu miała się zbiec z otwarciem wystawy, którą Björk przygotowuje dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. No, ale teraz już tego połączenia nie będzie i myślę, że fani nie narzekają z tego powodu, dlatego, że płyta od wczoraj jest dostępna. Płyta, która no właściwie po raz pierwszy chyba w życiu miałam taką sytuację, słuchając albumu Björk, żeby sprawdzić, co u niej słychać w życiu prywatnym. Nie zdarza mi się to, a w ogóle nie jest to standardem mojego zachowania w kontekście artystów, żeby sprawdzać, jak żyją, gdzie żyją, czy mają rodziny, na jakim są etapie relacji, jeżeli to są relacje znane publicznie. A tymczasem po uważnym słuchaniu się w słowa tutaj taki impuls nastąpił i z tego, co przeczytałam, słusznie, bo mamy tutaj do czynienia z płytą, którą Björk zaczęła nagrywać wtedy, kiedy czuła, że związek, w którym jest, dobiega końca. No i potem ten związek się rozpadł. Konkretne utwory powstały w czasie tym najgorszym, tego tragicznego, dramatycznego stanu. Ale potem, jak wiadomo, życie przynosi zmiany i ostatnie utwory na płycie są odpowiednikami właśnie tego nowego etapu. Niesamowite, jak się o tym pomyśli, obierając to z cynizmu i innych takich narzucających się złośliwych interpretacji. Dobrze, dosyć gadania, zanurzamy się w muzykę. We are each other's hemis fierce. I am fine tuning my soul feeling love. Hearts fear their own Kura? No nie wiem, naprawdę nie wiem, jak się zabrać za ten tytuł. Dziewiąta studyjna płyta w dyskografii Björk. Płyta, której posłuchamy ponownie jutro po godzinie 19. Dwa nagrania. Pierwszy zatytułowany Quicksand, a drugi zatytułowany Atom Dance. I tutaj oczywiście Antony pojawił się gościnnie. Chociaż to też taka dosyć szczególna forma gościnności, czy też połączenia sił w utworze, biorąc pod uwagę to, co tak naprawdę z jego głosem zrobiono. Na tej płycie mnóstwo jest takich pomysłów, nieoczywistości, no i chyba wszyscy ci, którzy cały czas zastanawiają się, właściwie liczą na to, że Björk powróci do czasów z debiutu i nagra płytę, którą będzie można włożyć do nurtu popularnego, czy też z muzyką popularną, naprawdę powinni przestać o tym marzyć, bo przecież słychać, że ta dziewczyna ma kompletnie inne zainteresowania i raczej jest w tym tak przekonująca, że nie ma powrotu do plastikowych, czy też łatwiejszych czasów. Agnieszka Obszańska. Teren. Kult Kultura. Dziś ruszamy w podróż z 20-letnim przystojniakiem Karimem i zapatrzonym w niego nastolatkiem Aleksandrem. A ich przygody tropimy na stronach znakomitego komiksu Autostrada Słońca, którego autorem jest Baru. To też ciekawa postać, ale o tym później. Teraz wracamy do głównych bohaterów. No, dwaj młodzi chłopcy, jeden nastolatek, drugi już dwudziestoparoletni. Jeden z nich jest zafascynowany starymi samochodami, właśnie tą kulturą amerykańską z lat 60., ale jest też synem emigrantów. Drugi jest klasycznym francuskim młodzikiem, 17-latkiem, który jest zapatrzony właśnie w swojego przyjaciela i Alex chce przeżyć swoją pierwszą miłość. Mówi Paweł Timofiejuk. No i oczywiście wplątują się w pewną aferę i w związku z tym zaczynają ucieczkę po Francji, po tej autostradzie Słońca, bo autostrada Słońca to jest ta największa autostrada francuska, jadąca z północy na południe, przed furierem, który ściga ich za to, że Karim przespał się z jego żoną. O, i taka to opowieść. Wartka, pełna zwrotów akcji, w której nie brakuje pościgów, namiętności i zbrodni. Trochę nawiązująca do filmów i literatury drogi, trochę łotrzykowska. Ale ten komiks to nie tylko miłosne podboje i perypetie bohaterów, bo Autostrada Słońca ma swoje drugie dno. Baru nie wprost, ale trochę naokoło opowiada o problemach, które są mu bliskie i pokazuje przemiany zachodzące we Francji. Ekonomiczne, społeczne, polityczne czy obyczajowe. To jest Francja końca lat 80., początku lat 90., kiedy tak naprawdę zaczyna, powstaje, kształtuje się Front Narodowy. I oglądamy właśnie ludzi z prowincji. Nie oglądamy ludzi z Paryża, tylko oglądamy tą prowincję. Od północy do południa oglądamy tych wszystkich ludzi. Podupadła arystokracja, byli przemysłowcy, przestępcy robiący kariery polityczne również, mało zainteresowane czymkolwiek policja, czy też zwykłych ludzi, którzy zdradzają żony, mają kochanki, kobiety, które szukają przygody. To jest ta Francja, którą czytelnik stara się zrozumieć, stara się pojąć, o co chodzi. Dowiaduje się dużo na przykład o tym, ile znaczą ci ludzie, którzy wyemigrowali z Algierii po wojnie algierskiej w tej Francji obecnej. Bo na nas to się wydaje, że to wszystko są jedni jednolici Francuzi, a tak naprawdę ci emigranci mieli duży wpływ i ciągle mają duży wpływ na kształtowanie się współczesnych poglądów, współczesnej sztuki, ale również polityki francuskiej. Pokazane są różne właśnie też postacie francuskie, różne osoby. Widzimy bogaczy, widzimy ludzi biednych. Oglądamy podłoże społeczne tego, co się dzieje we Francji. Oglądamy raz lazurowe wybrzeże, raz obszary poprzemysłowe na północy Francji. Dzięki temu też zastanawiamy się, że jaka jest ta Francja i obserwujemy, jak chłopaki zachowują się w tej swojej podróży. Co robią i co osiągają też w ten sposób, bo każdy z nich osiąga pewien rodzaj spełnienia i koniec końców, też zaskakujący sposób, nie tylko dla nich, ale dla czytelnika, otrzymują rozwiązanie całej tej historii. To rozwiązanie odsyłam do komiksu, ale powiedzmy jeszcze o charakterystycznych dla Baru rysunkach. Ten komiks jest bardzo charakterystyczny w ten sposób, że tam, gdzie potrzeba pokazać akcję, skupia się głównie na postaciach i na tym, co się dzieje. Tam, gdzie autor chce zwolnić akcję, pokazać jej otaczającą rzeczywistość, blokowiska, fabryki, to wtedy to rozwija, rozbudowuje tła, w których widzimy wtedy bardzo dużo interesujących szczegółów. Operuje doskonale dzięki temu też kreską, bo postacie są charakterystyczne, ich wyrazy twarzy też oddają to, co się dzieje i dynamiczne, bo też jak oglądamy właśnie sceny akcji, czy tam sceny miłosne, to nie są statyczne sceny, tylko bardzo dynamiczne sceny. To wszystko widać. Ruch również, nie tylko emocje, ale ruch też jest bardzo widoczny w tym komiksie. Oczywiście jest to komiks czarno-biały, ale dzięki temu każdy może sobie dobrać swoje własne kolory, ale Baru też tworzy komiksy kolorowe. Może kiedyś się ukażą po polsku. Na razie mamy Autostradę Słońca. Pierwszy komiks Baru wydany w Polsce przez Team of Comics. Dla mnie jeden z najciekawszych komiksów wydanych w zeszłym roku. Przygoda czeka. Polecam. Przygoda czeka, polecała Agnieszka Obrzańska. Na stronie Polskiej Radio.pl / Trójka przygoda z śledzeniem utworów, tytułu i wykonawcy na bieżąco uzupełniani. Już widać, czym zakończymy naszą pierwszą godzinę, pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W zeszłym tygodniu nasza płyta tygodnia to był Kryzys, nagrania archiwalne 78-81, 1978-1981. Wśród utworów, które pojawiły się na antenie, była także wersja Małych Psów.